الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. كوانزا كوسيانا درس زيتو بعد كتفكاري تماونا كوان براتيبا يباكي فيلي فيلي mpaka tutakapotangazia mabadiliko, kwa maana ya kwamba katika wakati huu tutakuwa tunaendelea kuzungumzia ahkamu za siyam na baada la asri insha Allah tutaanza darsa ya tafsiri ya Qur'an ambayo itakuwa katika surati Yusuf, na baada al-isha wa qabla at-tarawih tutakuwa na darsa ya الشمائل المحمدية. إلا تبيدي تبدلش رتيبة كسوالي صلاة العشاء تردش نيوم كيست دقيقة ستانو سابا إلي تويزو كبتا وساء وكتوشا يبقوا دقيقة شرنة تانو زكسوما كتاب الشمائل المحمدية. تكيندليا ندرسة يتو يحكام ذا سيام ديانا تلقسية سؤالة ndio fungamana na mtu atakapokuwa amefungua baada ya kuzama jua katika mji wake, kisha ikawa yuko safarini, pengine yuko katika ndege, labda jua limekuchwa au jua limezama wakati yeye yuko ndani ya ndege kusafiri, katika anga lake jua limezama, lakini baada ya dakika tatu tano ndege kuruka, mara akaliona jua, kwa ndege huruka juu sana, sasa akaliona jua, je, atalazimika kujizuia au ataendelea na kufuturu? Tukaona kwamba mazingatio au al-ibra yako, mazingatio yako katika mbona mjibu nimesoma katika mji wake, maadamu katika mji wake jua lilizama, basi hata akiruka angani jua halijazama, hukumu ile haitamhusu. Lakini ikiwa mathalan alipotoka katika mji wake jua lilikuwa halijazama, na aliporuka juu bado analiona jua, basi hata kama huku nyuma kwenye mji wake ilikuwa jua limeshazama baada yeye kuondoka, hata ruhusiwa kufungua, ataendelea kujizuia mpaka jua asilione tena, mpaka lizame. Haya ni masala tumeyasoma. Kadhalika tukaona masala, tukaangalia masala ya kinachosuniwa wakati wa kufungua. Tukaona kwamba mtu anatakiwa ale rutabat. Rutab tueleza kila mara kwamba ni aina fulani za tende. Tende ziwe katika sampuli zaidi ya 100. Lakini huku kwetu ita tende tu, zote tende. Lakini kuna tende au aina zake zinaitwa, moja katika hiyo ni rutab. Ni tende maarufu ziko Madina. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa kufungua alikuwa akila rutab. Na hii haimaanishi kwamba tende nyingine hazifai. Almuhimu ni kwamba wakati wa kufungua kula tende. Na mtu kama hakupata hasa hasawat mimma, basi atakunywa tama la maji japo kidogo awe amefungua. Kwa hadithi ambayo ameipokea al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala katika sunani yake kutoka kwa Anas bin Malik, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam يفطر قبل أن يصلي على رطبات. رطبات نجام يا رطب. ألكوا متم صلى الله عليه وسلم أكفنجوا قبل يكسالي وكل رطبات يعني تندي جمو قلة سيو ونشفي تندي في تشاتشي. فإن لم تكن رطبات فتميرات. إكوا حكونا رطبات بس نفجي تمري. Tende nyingine za kawaida za tamri. Sasa فإن لم تكن ثميرات حسى حسوات مما ikiwa hakuna rutabat wala hakuna thumairat basi alikuwa akifyonza maji tamba la maji akiwa sallallahu alaihi wasallam hadithi hasanahu al-allama shaykhuna al-allama muqbil bin hadi al-wadi'i hadithi hii ameisahihisha shekhe wetu muqbil bin hadi al-wadi'i katika al-jami' as-sahih mimma laysa fi as-sahihain ما سؤال جنجيني سؤال الدعاء وقت وكفنقوا زمكوجة دعاء نينجي زمتاجوا ميونغوني موهيزو اللهم لك سمت وعلى رزقك افطرت لكن حديث فيه مقال يعني كثبيتي ونينجيني ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله يعني معناك كيما وندوك كيو وما الله مكي وندوش كيو ندعاء يبيا na makoo yametota na umethibiti ujira insha Allah. Hadithi hii baadhi ya wanaochuoni wanaidhoofisha, lakini hasanahu al-allama al-albani rahimahullahu ta'ala, Sheikh al-Albani amefanya tahsini hadithi hii, si vibaya mtu akaileta. Kadhalika mwenye kufungua, wakati wa kufungua kwake ana dua, kama vile ambavyo wakati akiwa amefunga mtu amepewa ofa ya dua وحديث يمتومي صلى الله عليه وآله وسلم عن بوت الإتاج جانا وما ثلاث دعوات أو ثلاثة لا ترد دعوتهم وتؤينتات هيرديش مومبياو الإمام العادل والصائم حتى يفطر نيمام وكيونغوزي موديليفنا ليفونغا مبكا فونغوه وما دام وقت كصوم بس ينا أوفيا دعاء كيجيبي ودعاء kadhalika wakati mtu akiwa yuko katika saumu au wakati wa kufungua ana nafasi ya kuomba. Na baadhi ya wanaochuoni hadithi hiyo haithibitishi, yani inna lisaimi inda fitrihi da'watan la turaddu, hakika mwenye kufunga ana wakati wa kufungua kwake dua ambayo hairudishwi. Mtu akinyanyua mikono akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala haja zake na matalibu yake, إن الله يستجيب له بإذنه سبحانه وتعالى. بعد يا هاب سيكون آداب الصيام آداب الصائم آداب زمن يكفونغا تتعزي سومك وحركة حركة ككمب شيات موجة كتك آداب أمباز صائم أنا تكيوى أسفك نازو نجتناب شهادة الزور والغيبة وسائر المعاصي. اجتناب شهادة الزور والغيبة وسائر المعاصي نكجيبوشا نو شهيد وورونغو شهيد ووزوشي دتو شهادة الزور والغيبة نكجيبوشا نكسنجينيا وسائر المعاصي نباكي معصية يعني معصية منجينيا ليوباكية فيها فيل فيل يتكيو أمتو وجيبوشنا. وحديثي الويبوكية الإمام البخاري كتك صحيح ياكي كتوك حديثي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أمسيما امتومي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أنا سيما Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yule ambaye hakuacha neno la uzushi, wal amala bihi na kulifanyia kazi, wal jahala na yule ambaye hakuacha ujinga kwenye mambo ya kijinga na hali ya kuwa mifunga, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba, ana hana Allah tabaraka wa ta'ala haja yoyote katika kuacha chakula chake na kinywaji chake. Allah alikuwa hana haja na yeye kuacha chakula chake, angejilia tu vyakula vyake na akanywa vinywaji vyake, kwa sababu hakuamua yeye, hakutaka kuacha uzushi wala hakutaka kuacha kufanyia kazi uzushi huo, au hakutaka kuacha kufanya ujinga. Kwa hiyo afadhali angeendelea tu kufanya mambo yake na wala asifunge. Haya maneno yanatumika katika lugha ya zajiri, yani mtu asijakatumia kwamba huu ni udhuru, kwamba mimi bwana siwezi nikifunga bwana itakuwa kama sijafanya kitu, kwa sababu siwezi kuacha uzushi au siwezi kusengenya, kwa hiyo nisifunge kuliko niseme nifunge alafu nikaharibu saumu yangu. Kama mwingine akwambia mimi afadhali nisifunge au nisiswali, kwa sababu kwanza nitakuwa kama mnafiki na swali huku na kimada. Sasa si unafiki huo, namchezea Mungu. Kwa afadhali niache tu kwanza, mambo yakikaa sawa baadaye nitakuja kusema. Huu si udhuru, sio udhuru. Kuna watu hujipanya udhuru katika sheria ya Allah, ukimwambia kuswali, ukimwambia kufunga, akutajia mambo mengine anayoyafanya, tena mara nyingine akamfadhilisha, akaifadhilisha nafsi yake juu ya wengine, akakwambia si afadhali mimi nisiswali, afadhali mimi nisiswali kuliko bwana fulani anaswali alafu anafanya kadha. Hakuna afadhali, kwa sababu katika sheria ya Kiislamu kuacha yaliyoamrishwa ni makubwa zaidi kuliko kufanya yaliyokatazwa, ukiacha shirki. Yaani ikawa mtu hafanyi, hatekelezi jambo lolote, haswali mathalan, lakini hazini, haibi, hasengenyi, hafanyi chochote katika maasi ya hayo yaliyobakia, huyu ana madhambi makubwa zaidi kuliko yule ambaye aswali alafu akayafanya haya. Tumeelewana? Yaani watu watakiwa hilo walifahamu. Sasa mtu asije akajipa udhuru akasema mimi bwana kufunga afadhali niache kwanza, siwezi kwa sababu mimi nina kimada na mambo ya kioa, sasa nitaanza. Huo sio udhuru wa kisheria, ni kujidanganya nafsi yake mtu. Al-Imamu As-Sanani rahimahullah ta'ala katika Subulus Salam anayetolea maelezo hadithi hii akisema, al-hadithu dalilun ala tahrimi al-kadhibi wal-amali bihi, dalilun ala tahrimi al-kadhibi wal-amali bihi. Hadithi hii ni ushahidi juu ya uharamu wa urongo, kusema uongo na kuufanyia kazi. Wa tahrimi safahi ala saimi, na kuharamishwa vile vile kufanya upumbavu kwa mwenye kufunga. Wa huma muharramani aidan ala ghairi saim, na hayo mambo mawili ya kusema uongo na kufanya jambo la kipumbavu ni mambo yaliyoharamu vile vile kwa asiyefunga. Illa anna tahrima fi haqqihi akadu, hiyo inakuja ni sigha tafdhil, ilikuwa inasema akadu kama vile afdalu. Kwa hiyo kwa sababu ya hamza mbili, moja na sukuni, ikatewa ikasemwa akadu, isipokuwa kwa uharamu, kwamba uharamu kwa katika haki aliyefunga umetiliwa mkazo zaidi au kumekokotezwa zaidi, kataakidi tahrimi zina mina sheikhi, kama vile kutiliwa mkazo uharamu au kama vile kukokotezwa kuharamishwa zina kwa mzee. Kwa sababu mtu mzima akishafikia mtu miaka 60 mathalan, bila shaka ile almailu ila nisa na shahawati zimekuwa zimepungua kwa kiasi kikubwa kuliko kijana wa miaka 25, 30, 35. Sasa ikawa mtu kashafika uzee, ana miaka 70 sasa, lakini ni hatari kweli kweli, bado ana wanawake tu. Ndio maana ikaambiwa washeikhu zani, katika mambo maovu kabisa ni mtu mzima mwenye kuzini. Kwa hiyo anasema kama vile ambavyo ilivyoharamishwa zina kwa asheikh walkhuyalai min alfaqiri, na kiburi au majivuno kwa fakiri. Wewe fakiri alafu utakabari vipi sasa? Maana kule ile kutakabar kunakuja kwa sababu una uwezo, una mali, kwa sababu una jaha. Wewe fakiri huna chochote, mbona una kiburi? Sasa miongoni mwa yani uharamu unakuwa unashtadi kwa yule ambaye hana dawai za kufanya haramu hiyo, yani hakuna sababu za kumvutia za kufanya jambo hilo la haramu. Tunajua huyu kwa sababu ya ujana wake, na wewe mzee tunajua huyu kwa sababu yatokea khuyala, kwa sababu ya mali aliyokuwa nayo na kibri na tabakhtur, akitembea anatembea mutabakhtira kwa sababu ana mali, hujionyesha na mali humvutia katika hilo. Wewe huna kitu, Pingine umetoka hapo umevaa ibuibu zako malapa maskini huna chochote, lakini ukitembea wajivuna kabisa hivi, unatakabbar. Una kitu gani? Haina maana kwamba kwa aliyenacho yafaa. La, ni haramu kwake. Lakini kuna sababu za kumvuta kufanya hivyo. Na wewe, kwa hiyo ndo anasema hapa al-Imamu As-Sanani kwamba suala la uharamu kwa mtu kufanya jahili na kusema urongo na hali ya kuwa amefunga ni kubwa zaidi au ni baya zaidi, pamoja na kwamba kwa mtu ambaye hakufunga ni baya, lakini kwake yeye inakuwa uharamu wake umetiliwa mkazo. Waqad dhahaba al-Auza'i ila anna al-ghibata tubtilu as-sawm, na ameelekea al-Imamu al-Auza'i, al-Imamu al-Auza'i, Imamu Ahli Sham, ameelekea kwenye msimamo wa kwamba kusengenya kunabatilisha saumu. Imamu al-Auza'i ni katika wanawachuoni wenye madhehebu, wanawachuoni saba. Hizi madhehebu asili yake kwanza zilikuwa saba. Madhhabu ya Imamu Abdullahi, Imamu Abu Hanifa, al-Imamu Malik, al-Imamu Shafi'i, al-Imamu Ahmad, na al-Imamu Abdullahi ibn Mubarak, na al-Imamu al-Auza'i, na al-Imamu al-Thawri. Na yote ni madhehebu yalikuwepo, lakini mingine hayakudumu kwa sababu hawakupata wanafunzi waliokuja kuyaendeleza madhehebu yao. Elimu yao na ile misimamo yao haikupata watu wa kuja kuiendeleza baadaye, ilikwenda yakapotea. Kwa hiyo zimebaki kauli zao tu. Kulikuwa kuna madhhabu ya madhhabu al-Auza'i, watu wa Shamu walikuwa na madhehebu haya. Sasa Imamu al-Auza'i katika madhehebu yake anasema kwamba mtu akisengenya tu na saumu yake imebatilika. Wa alhaqa Ibn Hazm bil ghiba jami' al ma'asi. Al-Imam Ibn Hazm al-Dhahiri yeye ameyafanya ilhaqi, ameyaunganisha, ameyanasibisha maasia yote na kusengenya. Yani kama vile ambavyo Imamu al-Auza'i asema kusengenya kubatilisha saumu, yeye anasema si kusengenya tu, na madhambi yote hukumu yake kama kusengenya pia nayo yanabatilisha saumu. Fadhahaba ila anna ayya maasiyatin tubtilu saumu, yeye akaelekea kwenye msimamo wa kwamba maasiya yoyote yanabatilisha saumu. Wahtajja bihadithi Abi Hurairata al-Mutaqaddim radiyallahu ta'ala anhu, na wakatoa hujja, yani al-Imamu al-Auza'i na Ibn Hazmi wametoa hujja kwa hadithi ya Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu iliyotangulia, na hadithi ya Abu Huraira ambayo katika Sunanun Nasa'i na katika Musnad Imam Ahmad kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju', huenda mwenye kufunga ikawa hana katika saumu yake isipokuwa njaa. Wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar, na huenda mwenye kusimama usiku ikawa hana katika kisimamo chake kitu chochote isipokuwa kukesha tu, amekesha tu. Sahar maana yake ni kukesha usiku. Kwa rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju', huenda mwenye kufunga ikawa hana katika kufunga kwake isipokuwa njaa, amejikalia na njaa tu. Kwa nini? Kutokana na yale anayoyafanya. Wa dhahaba sa'irul ulama'i ila annahu yu'tabaru 'asiya, na wakaelekea waliobaki katika wanachuoni, baki ya wanawachuoni, kwamba huzingatiwa yeye aliyefanya hayo, aliyesengenya ni asi, wala yabtulu sawmuhu, na wala haibatiliki saumu yake. Wa amma istidlaluhum bil ahadith, ama kutolea kwa dalili kwa hadithi zilizotajwa hapo. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fil majmu'i, amesema al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake al-Majmu', asema wa ajaba ashabuna, wamejibu wenzetu katika madhhab, an hadhihi al-ahadith, kuhusiana hadithi hizi, bi anna al-murada anna kamala as-sawmi, kwamba makusudio yake ni ule ukamilifu wa saumu, kwamba kinachokosekana ni ukamilifu wa saumu. Nafyu iliyokuja hapo ni nafyu al-kamal na sio nafyu as-siha, kwa sababu nafyu zinakuwa katika aina tatu: kuna nafyu al-wujud na kuna nafyu as-siha na kuna nafyu al-kamal. Nafyu al-kamal, nafyu al-wujud ni kama kauli yake Ta'ala, kama kalima ya tauhid, ukisema la ilaha illa Allah, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. hakuna kafil wujud maabudan bihaqqi isipokuwa Allah tabaraka wa taala, hakuna katika huu ulimwengu mahali popote ambaye anaabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, hayuko. Hii ni nafi al wujud, hakuna kabisa. La khaliqa illa Allah, hakuna mwenye kuumba ila Allah, hakuna mwingine. Kwa ni nafi al-wujud. Alafu kuna nafi inakuja nafi usiha, kuanusha usahihi, kama kusema la salata illa bitahurin mathalan, hakuna sala isipokuwa kwa tahara. Unaweza ukaswali swala ikawepo lakini imesihi? Aljawabu la, kwa sababu hakuna tahara. Mtu ameswali na hadath, ameswali na janaba, ameswali na bila ya udhu, ambiwa la salata. La salata maana yake nini? Kwamba hakuna kusila sihata salati. Alafu kuna nafi ulkamal, kukanushwa ukamilifu wa kitu, lakini kitu chenyewe asili yake ipo, kama kusema la imana liman la amanata lah, hapana ukamilifu kwa yule asiyekuwa na uaminifu. Hapana imani ni kamilifu kwa yule asiyekuwa na uaminifu. Kwa hiyo ile kusudiwa hapa, al-Imamu Nawawi anasema huku kukanushwa kwamba hakuna saumu, kukanushwa huku ni nafyu madha, nafyu al-kamal na sio nafyu as-siha. Mafahamu Na kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam amethibitisha kwake yeye saumu, lakini amekanusha ajri kwa kama nafyu al-kamal. Naam, nakusudia hapo kwamba nafyu ile kusudiwa hapo ni kamali, nafyu ya ukamilifu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam amethibitisha saumu yake kwamba ipo na ni mujzi, inatosheleza. Haambiwi aliyesengenya uje ulipe, kwamba itafika siku ulipe na ile uliyofunga haikusihi. Haambiwi hivyo, bali ataambiwa kwamba saumu yako uliyofunga haina ajri, haina ajri. Miongoni mwa adabu ambazo yanatakiwa kutahalla nazo, kujipamba nazo mwenye kufunga, ni kukithirisha tilawatul Qur'an, kukithirisha kuisoma Qur'an na kukithirisha amali njema nyingine zilizobakia. Mtu kuisoma Qur'an kwa kutadabbar, hili ni jambo la msingi sana, na moja katika ni kufanya murajaa ya mahfudhat, kufanya murajaa yani kuvirejea vile ulivyovihifadhi ndani ya mwezi wa Ramadhani, ukaweka wakati maalum kwamba sasa nitafanya murajaa kwa yale niliyohifadhi. Hii ni moja. Pili, pia vile vile tajdidul mahfudhat, kuhifadhi vitu vingine vipya katika Qur'an. Ukasema mwaka huu mpaka Ramadhani ikisha, biidhnillahi alkarim, nitahifadhi mathalan suratu Yunus au suratu Tauba, au katafuta sura fupi ukasema nitahifadhi suratul Hashr. Mpaka Ramadhani imekwisha nitakuwa nimehifadhi kwa itqan suratul Hashr mathalan, au nitahifadhi juzu moja au juzu mbili, kwa tajdidul mahfudhat. Pia vile vile takthirul khatamat, kukithirisha kuhitimisha Qur'an kwa inavyotakiwa. Mtu asihitimishe Qur'an chini ya siku tatu, kwa maana kwamba kama utasoma kwa haraka, basi kila siku soma juzu kumi, kila siku soma juzuu kumi, kwa kila baada ya siku tatu utakuwa umemaliza Qur'ani mara, kila siku tatu umemaliza Qur'ani mara moja ndani ya mwezi mzima wa Ramadhani, umemaliza mara kumi. Maal asaf, kuna baadhi ya tulabu ilmi mpaka Ramadhani yaisha hata mara moja hajamaliza Qur'ani, hata mara moja. Hii ni asaf, masikitiko. Na kusoma Qur'ani yaweza, na umri nao unakwisha, utatakiwa jitahidi. Kama huwezi kufanya mara kumi, basi fanya mara tano, fanya mara saba, na umri upo na nafasi ipo na macho yapo na nguvu zipo. Kwa hiyo mtu ajitahidi katika mwezi wa Ramadhani kuisoma sana Qur'an. Ni aibu kwa talibu ilmi ikawa hajamaliza hata mara moja Qur'an, ni aibu kwake yeye, si mbele za watu, mbele ya Mola wake. Utakwenda kueleza nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa watu wakithirishe kuisoma Qur'an, lakini kwa tadabbur, kwa kuizingatia. Baadhi ya wanawachuoni wanasemekana kwamba walikuwa wana madaftari yao maalum, kama Sheikh Abdurrahman Saadi rahimahullah ta'ala, mwenye tafsiri Taisirul Karim Ar-Rahman fi tafsiri Kalam Al-Mannan, yeye anaposoma Qur'an ana daftari lake maalum, akipita kwenye aya kuna faida, kwa sababu ya tadabbur, anazingatia kwamba aya hii ina faida, ataisoma, ataizingatia, ataikariri, alafu anachukua daftari lake anaandika pembeni faida. Kwa hiyo mpaka akija akimaliza, hizi ni faida alizozipata katika mwaka wake Ramadhani ya mwaka fulani. Maana Qur'ani kile unavyoizingatia ndivyo Allah anavyokufungulia maarifa. Kile unavyoizingatia ndivyo moyo unavyofunguliwa maarifa katika kuifahamu Qur'ani. Na Qur'ani ina mambo mengi ya ajabu kabisa. Ina mambo mengi ya ajabu, lakini watu hawaizingatii. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Allah asema hivi. Hivi kwa nini hawaizingatii Qur'ani? Au ndani ya nyoyo kuna makufuli? Kufuli zake, kwa maana zimetiwa kufuli hizo nyoyo. Kadhalika afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Kwa nini? Kwa hivi kwa nini hawaizingatii Qur'ani? Lau ingelikuwa Qur'ani yatoka kwa asiyekuwa Allah, basi ungekuta ndani yake ikhtilafu nyingi, migongano mingi. Lakini ukisoma Qur'ani itakufungulia milango ya ulum, elimu za lugha ya Kiarabu na fununi zake, elimu za kisheria, elimu mbalimbali, mambo ya akhlaq na adabu na asrar. Lakini kwa yule ambaye ataizingatia Qur'ani, kwa tadabburi ya Qur'ani, na ndiyo imeteremshwa kwa ajili ya liyadabbaru ayatihi, watu waisome ili wazingatie aya zake, na siku isome Qur'ani majaka kwa jisomea someo ovyo ovyo, hali matatizo. Sasa kadhalika mtu atakiwa akithirishe amalul birri, kukithirisha amali njema, miongoni mwa hizo ni sadaka, mtu kutoa sadaka.